niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, piątek, 24 stycznia, jest 9. Anna Zalesna-Sewera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim echa Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. Opłata cukrowa, która ma dotyczyć słodzonych napojów i energetyków. Oraz sukces CBŚP. Policjanci zlikwidowali kilkanaście agencji towarzyskich. W Jerozolimie doszło do wykrzywienia historii. Była też próba pominięcia Polski jako kraju, który pierwszy sprzeciwił się Hitlerowi. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Około 40 światowych przywódców oddało w Jerozolimie hołd ofiarom Holokaustu. Polski prezydent nie pojechał na uroczystości, ponieważ organizatorzy nie zgodzili się na jego przemówienia. Głos zabrał m.in. przywódca Rosji. Wystąpienie Władimira Putina nie było tak ostre, jak mogliśmy się spodziewać, stwierdził na naszej antenie minister Jacek Sasin. Nie można nazwać prawdziwym opisem tego, co doprowadziło do największej tragedii chyba w dziejach ludzkości, czyli II wojny światowej. Nie było tych wcześniej kolportowanych antypolskich wątków, ale jednocześnie była taka próba pominięcia Polski zupełnie jako tego kraju, który pierwszy powiedział nie Hitlerowi. Było też wykrzywienie historii przez to, że prezydent Putin kompletnie nie odniósł się do faktu współpracy niemiecko-sowieckiej, która doprowadziła do wybuchu II wojny światowej. Odsłonięcie zbudowanego w Jerozolimie pomnika ofiar oblężenia Leningradu podczas II wojny światowej przez prezydenta Władimira Putina zdominowało relacje rosyjskich mediów z Forum Holokaustu. Gazety piszą też o jego wystąpieniu oraz nieobecności prezydenta Polski. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Komersant koncentruje się na tym, jak uroczystości związane z pamięcią o Leningradzie, a mniej o Holokauście, postrzegali rosyjscy Żydzi uczestniczący w ceremonii odsłonięcia pomnika związanego z blokadą Leningradu. To miało miejsce tuż przed rozpoczęciem forum w Jerozolimie. Niezawisła moja gazeta napisała: Władimir Putin znalazł w Jerozolimie sojuszników zwycięstwa. Dziennik przypomniał, że prezydent krytykował Ukrainę, Łotwę i Estonię za współpracę z nazistami i zwrócił uwagę na nieobecność prezydentów Polski i Litwy. Gazeta nie odniosła się ani do rzeczywistych wydarzeń z okresu II wojny światowej, ani do współpracy Stalina z Hitlerem. Na koniec gazeta dodała, że prezydent Polski mógł przecież wystąpić na forum i co już dla mnie jest zupełnie zaskakujące, bo przecież wiemy, że było odwrotnie, że Polska organizuje u siebie alternatywne uroczystości. W poniedziałek w Oświęcimiu w rocznicę wyzwolenia byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau zaplanowano uroczystości z udziałem około 50 przywódców. Ich gospodarzem będzie polski prezydent. Słodzone napoje, energetyki oraz małpki, czyli alkohol w małych butelkach, mają zostać objęte opłatą cukrową. Przewiduje to projekt ustawy, który rozpatrzy Komitet Stały Rady Ministrów. Po konsultacjach i wysłuchaniu uwag producentów projekt został zmieniony, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wprowadzamy część stałą, czyli 50 groszy od litra napoju zawierającego do 5 gramów cukru oraz część zmienną, czyli 5 groszy za każdy gram cukru ponad te 5 gramów na 100 ml. Dodatkowo 10 groszy za zawartość kofeiny, tauryny bądź guarany. Czyli to jest tak naprawdę te 10 groszy od energetyków. Na litrze złoty 20 to jest maksymalna opłata. Pieniądze z opłaty cukrowej mają trafić do NFZ-u na leczenie chorób związanych z nadmiernym spożyciem cukru. Część środków zostanie przekazana na szkolne kluby sportowe. 19 agencji towarzyskich w 5 województwach zlikwidowali policjanci CBŚP. Miesięczny utarg po odliczeniu kosztów funkcjonowania mógł wynieść nawet 80 tysięcy złotych, a rocznie mógł dochodzić do blisko miliona złotych. Grupa mogła działać w 24 miastach na terenie 5 województw. Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego poinformował, że zatrzymano 7 osób, 2 zostały tymczasowo aresztowane. Szefowie Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej podpisali umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Teraz dokument trafi do Parlamentu Europejskiego. WHO wstrzymuje się z ogłoszeniem międzynarodowego alertu w związku z koronawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia przesyła jedynie do szpitali wytyczne dotyczące zapobiegania zarażeniom. W Chinach do 25 wzrosła liczba ofiar wirusa, choruje ponad 800 osób. Po zamknięciu miasta Wuhan, gdzie wybuchła epidemia, władze ogłosiły wprowadzenie ograniczeń w podróży do kolejnych 7. Od rana w Wuhan nie działa komunikacja miejska. Wczoraj wieczorem władze ogłosiły także zamknięcie lotniska w Wuhan oraz stacji kolejowej. Zaapelowano do mieszkańców, aby bez potrzeby nie opuszczali miasta. W Wuhan mieszka 11 milionów osób. Nowy typ koronawirusa wywołujący ostre zapalenie płuc oznaczono jako 2019-nCoV. Światowa Organizacja Zdrowia na razie nie zdecydowała się na ogłoszenie stanu pogotowia w związku z wirusem dla wszystkich państw świata. Z informacji przekazywanych przez ekspertów wynika, że nowy koronawirus nie jest tak śmiertelny jak SARS czy MERS. W całych Chinach ze sklepów wykupowane są maseczki oraz płyny dezynfekujące i antybakteryjne. W nocy z piątku na sobotę Chińczycy powitają nowy rok według tradycyjnego kalendarza. Święta to czas wzmożonych podróży, które uznawane są za największą czasową migrację na świecie. To właśnie one budzą największe obawy dotyczące możliwości rozwleczenia wirusa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Trójce czas już na sport. Krzysztof Łoniewski. Kibice skoków przebierają nogami. W wielu z nich pewnie w drodze na weekendowe zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Nieodłączne trąby w bagażnikach i sporo wspomnień z lat minionych poruszanych w rozmowach po drodze. Jutro konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Oczywiście najwięcej obiecujemy sobie po występie Dawida Kubackiego, zaś Adam Małysz przypominał Kamilu Stochu. Kamil naprawdę w tym sezonie nie skacze źle, ale cały czas brakuje takiego jednak tego błysku. To, co pojawiło się już w Engelbergu, że wygrał i Tom wygrał też zdecydowanie nawet z drobnymi problemami, które miał na progu, to pokazuje, że on może w każdej chwili zaiskrzyć i w każdej chwili może też wygrywać. Teraz tenis i wielkoszlemowy Australian Open. Na trzeciej rundzie rywalizację zakończyła Karolina Woźniacka. Uległa w trzech setach Tunezyjce Jaberi. To było jej ostatnie spotkanie w karierze. Karierze znakomitej, okraszonej wielkoszlemowym triumfem właśnie w Melbourne przed 2 laty. 30 zwycięstwami w imprezach rangi WTA i pozycją liderki w światowym rankingu. Dużo emocji, dużo odczuć, których na razie nie potrafię opisać. Mnóstwo ekscytacji, trochę smutku, trochę wspomnień od czasu, kiedy byłam dzieckiem do teraz. Uczucie, że z jednej strony to wszystko minęło szybko, z drugiej, że to jednak był bardzo długi czas. Gracze podchodzili do mnie i gratulowali. Świadomość, że ich opuszczam, jest dla mnie wyjątkowa. Ze łzami w oczach na konferencji prasowej żegnała się z karierą Karolina Woźniacka, zawsze przyznająca się z dumą do polskich korzeni. Łzy w oczach miała też Serena Williams. Przegrała w trzech setach z Chinką Qiang Wang i chyba też coraz bardziej zagląda jej w oczy widmo odwieszenia tenisowej rakiety na kołku. Na drugim biegunie jest Ashley Barty, rozstawiona w Melbourne z jedynką i startująca do wielkiej kariery. Pokonała w dwóch setach Jelenę Rybakinę z Kazachstanu, meldując się w najlepszej 16 turnieju. W tym gronie jest także siedmiokrotny zwycięzca Australian Open Novak Djokovic. Nad ranem w nieco ponad godzinę odprawił w trzech partiach Japończyka Nishiyoke. Do drugiej rundy deble awansowali tymczasem Łukasz Kubot i Marcelo Melo po wygranej do 3-2 z Argentyńczykami Guillermo Duranem i Diego Schwartzmanem. Zostajemy przy tenisie, tyle że ziemny zamieniamy na stołowy i cieszymy się z awansu naszych pań na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Po wygranej 3-1 z Ukrainkami zaklepały sobie miejsce w turnieju drużynowym i 2 miejsca w indywidualnym. Polki wystąpiły w składzie Li Xian, Natalia Partyka i Natalia Bajor. Teraz krótko o piłce. Liverpool pokonał na wyjeździe 2-1 Wolverhampton, notując 14 wygraną w Premier League z kolei i 40 z rzędu nieprzegrane spotkanie w ligowych rozgrywkach. The Reds oczywiście prowadzą w tabeli z imponującą przewagą i wreszcie sięgną po wyczekiwany od lat tytuł. Kto sięgnie po miano sportowca roku w plebiscycie Polskiego Radia? Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Sponsorem audycji i nagród sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Poważnym kandydatem do wygranej jest Bartosz Zmarzlik. Sylwetkę naszego mistrza świata na żużlu przybliża Adam Malecki. Bartosz Zmarzlik w zeszłym roku nie miał sobie równych na świecie. Został trzecim w historii polskim żużlowym mistrzem świata po Jerzym Szczakielu i Tomaszu Golobie. Spełnił marzenie swoje i kibiców. Brat mi cały czas powtarzał, mały, ty nic nie musisz, ty tylko możesz, a jak nie teraz to jeszcze, ale wiem, że połowa ludzi by mnie zjadło. Myślę, że z podwójną presją, bo jechaliśmy u siebie, PN Stadion, wszyscy mówili to samo, ale myślę, że to też dało taką wisienkę na torcie. Jestem niezmiernie z tego szczęśliwy, no jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Zmarzlik poszedł za ciosem i został najlepszym sportowcem ubiegłego roku w plebiscycie przeglądu sportowego. Tym samym powtórzył wynik Goloba z 1999 roku. Na torach krajowych Zmarzlik został indywidualnym wicemistrzem Polski. Co ciekawe, mistrzem Polski jeszcze nigdy nie był, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Bartek ma dopiero 24 lata. Głosować na Bartosza Zmarzlika można wysyłając SMS o treści S4 pod numer 71335. Koszt to złotówka i 23 grosze. Można też głosować internetowo na portalu Polskiego Radia 24. Sponsorem audycji i nagród sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Tak prawie wszędzie pogodne, popadać może jedynie na północy kraju i na Podlasiu. 0 stopni w Zakopanem, 2-3 w centrum i na wschodzie, 4 na Pomorzu i zachodzie, najcieplej w Gdańsku, 6 kresek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego.

Wzorkiem ściany służąca poprawia ci koc. Gdy masz lato, chociaż się zdarzy, że zdradzi się twój kochany lub kochanka, ucieknie ten świat, nigdy by wylewał łzy. Lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa we wir, porywa we wir. Forsa świat porywa we wir, ten co ma gołą, da, najlepiej wie. No tak, my mamy swoje forum ekonomiczne w Krynicy, a świat ma Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Jubileuszowe, 50. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przechodzi do historii właśnie dziś. Na miejscu jest nasz wysłannik Marcin Pośpiech. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Wiktorze. Witam. Kłaniam się. Panie Marcinie, jakie najważniejsze wydarzenia ostatnich dni pan by wyróżnił? No działo się tutaj naprawdę bardzo dużo. Davos to, jak wiemy, ogromna liczba spotkań, konferencji, debat, przemówień, deklaracji. Ale spróbujmy w telegraficznym skrócie uporządkować to, co działo się tutaj od wtorku. Na początek, jeśli państwo pozwolą, polskie wątki. Dzięki PZU i PKO po raz drugi powstał na Światowym Forum Ekonomicznym pod hasłem Growing Europe Polski Dom. Jego cel to promowanie i uwaga nie tylko Polski, ale całego regionu Trójmorza i ułatwienie inwestorom lokowania pieniędzy w tej części świata. Pytanie, jakie konkrety idą za tymi słowami? Po pierwsze, zawiązanie współpracy między PZU i Goldman Sachs. Powstał wspólny fundusz inwestujący w spółki naszego regionu. Kolejna rzecz to budowanie marki indeksu CE, który działa od jesieni i grupuje największe firmy Trójmorza. Słowem, możemy na giełdzie postawić na to, że ta część świata będzie gospodarczo rosła. Po trzecie, Rada Biznesu Trójmorza, która ma ułatwiać kontakty między partnerami biznesowymi w regionie. A tak o swoich wrażeniach z Davos mówi nam prezes PZU Paweł Surówka. Myślę, że bardzo istotne było to, co powiedziała Sheila Petel, prezes Goldman Sachs Asset Management, mianowicie to, że niejednokrotnie staraliśmy się pozycjonować Polskę jako jeden z rynków wschodzących i nasz region jako ciekawy rynek wschodzący. Natomiast prawda jest taka, że być może nasz poziom rozwoju nie jest taki, żebyśmy dzisiaj się musieli porównywać do Indii albo do Rosji. My powinniśmy pokazać, że my jesteśmy Europą, jesteśmy częścią Unii Europejskiej, tyle że jesteśmy tą częścią Unii Europejskiej, która rośnie najszybciej, rośnie w sposób stabilny i rośnie tak naprawdę przez wszystkie cykle biznesowe. I pod tym względem powinniśmy zawalczyć o tych inwestorów, którzy już dzisiaj są zainwestowani w Europie, natomiast pokazać im, że podczas kiedy reszta Unii Europejskiej w tym momencie walczy o to, żeby w ogóle rosnąć, to jest region, który rośnie 2-3 razy więcej i to w sposób bardzo powtarzalny i będzie rósł dalej i jest to region Trójmorze, jest to Polska. To jest lekcja, którą dzisiaj odrobiliśmy. O tych inwestorów europejskich należy zawalczyć. O komentarz i podsumowanie tych ostatnich dni w Davos poprosiłem też prezesa warszawskiej giełdy Marka Dietla. Spotkanie Davos, takie okrągła 50. rocznica i taką pierwszą obserwacją jest, jak się spaceruje tutaj, różne firmy mają swoje stoiska, to znalazłem tylko jedną firmę, która mogła być na tym pierwszym Davos 50 lat temu, to jest IBM, a wszystko inne są nowe firmy, prawda? Google, Facebook, Palier, no wszyscy są nowe firmy, więc widzimy, jak przez te 50 lat się zmieniła gospodarka światowa. To jest pierwsza taka obserwacja. Druga obserwacja jest taka, że w polskie firmy już zaczynają wchodzić taki ten główny nurt rywalizacji biznesowej i tutaj widać, że jesteśmy mocno obecni, zaznaczona jest ta obecność, dużo gości z całego świata odwiedza ten dom polski i to napawa wielkim optymizmem. Jeżeli chodzi o polskie sprawy, to niezwykle ważna deklaracja padła z ust ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, który w rozmowie z Trójką zapowiedział, że Polska wprowadzi podatek cyfrowy, czyli opodatkuje głównie amerykańskich internetowych gigantów. Nie może być tak, że firma w jednym kraju ma swoją siedzibę, prowadzi biznes w drugim, ma z tamtego drugiego rynku zyski i nie płaci tam podatki, więc to na pewno się zmieni, to na 110%. Na marginesie, jeżeli chodzi o podatek cyfrowy w tej kwestii, tu w Davos doszło do porozumienia USA-Francja. Paryż w tym roku nie będzie ściągał tej daniny z amerykańskich firm, a Stany Zjednoczone nie nałożą w odpowiedzi na produkty z Francji zaporowych ceł, no ale to nie koniec sporu, to na razie tylko jego odłożenie w czasie na ten rok. A co z innymi kwestiami globalnymi? Wszyscy czekali na to, co tutaj w Davos powie prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump przekonywał, że dawno Ameryka nie miała się tak dobrze jak teraz. Mogę dziś z dumą ogłosić, że Ameryka jest u progu ekonomicznego boomu, którego świat nie widział w przeszłości. Wróciliśmy na drogę rozwoju, odkryliśmy naszego ducha, obudziliśmy potężną machinę naszej przedsiębiorczości. Ameryka rozkwita i tak, to prawda, Ameryka wygrywa jak nigdy w przeszłości. Bardzo szeroko dyskutowane były tutaj sprawy klimatu. Zresztą organizator i pomysłodawca forum, Klaus Schwab, mówił, że będzie to temat przewodni. Faktycznie tak było. Wszyscy byli o te sprawy pytani. Donald Trump przestrzegał przed czarnowictwami o zbliżającej się apokalipsie. Szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg, która tutaj występowała po prezydencie USA, oskarżyła polityków o bezczynność, jak mówiła, od ubiegłego roku, kiedy to także w Davos przekonywała, że świat płonie. Nie zrobiono nic, by ten pożar ugasić. Wczoraj do kwestii zmian klimatycznych odniosła się też kanclerz Niemiec, Angela Merkel. Przekonywała, by w tej sprawie odrzucić emocje i skupić się na naukowych faktach. A fakty są między innymi takie, że wczoraj przedstawiciele Coca-Coli tutaj w Davos zadeklarowali, że firma nie wycofa się z produkcji jednorazowych plastikowych butelek. Czemu? Ponieważ klienci ich po prostu chcą, brzmi rozwiązanie tej zagadki. Dodam tylko, że Coca-Cola wytwarza 200 tysięcy butelek na minutę, czyli to jest 3 miliony ton plastiku rocznie. Jednocześnie władze firmy, dodam, zapewniają, że będą starały się poddawać recyklingowi tak dużo plastiku, jak tylko jest to możliwe. To Davos w telegraficznym skrócie. Dziś do 13 ostatnie rozmowy mają dotyczyć znów ekologii, także medycyny i wzrostu gospodarczego. A jakieś przyjemne imprezy odbywały się? No, myślę, że tu w kuluarach jest bardzo dużo przyjemnych imprez przy bardzo dobrym winie i francuskim szampanie. I to też jest ta podstawowa rzecz tutaj w Davos, że oczywiście mamy te oficjalne panele, debaty, ale to drugie Davos odbywa się w kuluarach. I tu chodzi o to, aby właśnie zdobywać kontrahentów i rozmawiać o biznesie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pani profesor, pani była w Davos? No, niestety mnie nie stać na Davos, pracownika uczelnianego, na Davos nie stać. Jak przeglądałam ceny, jakie w Davos występują, to odnosiłam wrażenie, że moje oko automatycznie ucinało 2 zera, czyli według moich szacunków 100 razy mniej powinno to kosztować, a kosztuje bardzo dużo. I hotel, i wszystko, co tam się dzieje, bo to jest dla Davos. Davos to jest najwyżej położony kurort w Szwajcarii i dlatego takiego niedużego kurortu, no to jest niesłychana okazja, żeby wzmocnić swoją kondycję finansową i tak to się dzieje. Ale bez względu na koszty, bo one są wysokie, uczestnictwo. Znaczenie ma bardzo duże. Znaczenie ma bardzo duże i właściwie trudno jest to od razu oszacować, bo nie sposób oszacować relacji, których tak bardzo Polsce brakuje. Ja tu wielokrotnie już mówiłam, że my mamy w zbyt małym stopniu wykorzystany potencjał właśnie relacji społecznych, także z polską diasporą i tak dalej. I tam Davos daje taką szansę spotkania ludzi możnych tego świata, silnych tego świata, albo najważniejszych decydentów tego świata. I to nie oznacza, że od razu dochodzi do podpisywania jakichś kontraktów, ale po prostu jest to niepowtarzalna okazja pokazania potencjału Polski. Tutaj były opinie z Goldman Sachsa, ale niedawno, jakieś 2 dni przed Davos, ukazał się taki komentarz jednego z czołowych menedżerów, topowych menedżerów Goldman Sachsa, który pokazywał, jak wielki potencjał ma Polska i pokazywał osiągnięcia. Ja sama byłam zaskoczona, że w zasadzie w tej jego wypowiedź była entuzjastyczna w stosunku do Polski i ocena była entuzjastyczna. Moim zdaniem aż nadto entuzjastyczna, ale w każdym razie to coś znaczy. To bardzo dobrze, że akurat pan prezes, tam się znalazł pan prezes Surówka, bardzo dobrze się tam znalazł, bo to jest PZU, czyli największa firma ubezpieczeniowa w Polsce, a przecież nie taka firma nie tylko próbuje nawiązać kontakty dla siebie samej, ale przy okazji dla przedsiębiorstw, z którymi współpracuje. Dotyczy to także banku, więc jest to naprawdę ważne wydarzenie. Takich wydarzeń biznesowych jest wiele, ale to jest specyficzne, bo już 50, a więc z określonymi tradycjami i zawsze pod Davos zostają hasła, które w jakim stopniu jednak przekształcają, wpływają na podejmowane decyzje. Czasami w zbyt małym, ale można powiedzieć, że ważne, że jednak wywoływane są fundamentalne problemy. Jeżeli nawet nie od razu świat się nimi zajmie, to przynajmniej na zasadzie kropli, która drąży skałę. Takim problemem jest zawsze na przykład nierówności. To jest ważny temat. W tym roku klimat. Andrzej Sadowski. Davos to nic innego jak amerykański format szybkich randek, skutecznie zastosowany, bo do tego się to sprowadza. Tyle z tysięcy spotkań osób z całego świata. Tylko jest pytanie, czy faktycznie powinno nam zależeć na kontaktach z możnymi tego świata, zwłaszcza, że w innych rejonach naszej ziemi jesteśmy bardziej potrzebni na kongresach, szczytach gospodarczych Azji, Afryki czy Ameryki Południowej. Jeden z największych szczytów azjatyckich ma miejsce corocznie w New Delhi. Tam akurat nie ma polskiej reprezentacji, a byłaby znacznie bardziej lepiej przyjmowana, bo nie musielibyśmy zabiegać, tylko nas by tam bardziej doceniano. Stąd Davos zdecydowanie jest przereklamowany i jak widać też przepłacone po słowach pani profesor, także ze względów chociażby na panujące tam ceny. W interesie Polski powinniśmy szukać innych rynków, nie tam, gdzie wszystko jest już, można powiedzieć, zastane i gdzie przekonanie inwestorów jest dosyć problematyczne. Natomiast pamiętam sytuację, kiedy Goldman Sachs reklamował Grecję jako super kraj i zresztą doradzał Grecji, jeżeli chodzi o umiejętne pokazywanie braku swojego realnego zadłużenia. Także to tą historię Goldman Sachs chyba mało kto dzisiaj pamięta. Ja się nie zgadzam z tym, że trzeba rezygnować z Davos, żeby podejmować kontakty w innych obszarach, regionach. Ja mówię tylko, jedno że nie wyklucza drugiego. Obydwa rodzaje kontaktów są absolutnie niezbędne. Tak, natomiast nie widać polskich delegacji rządowych właśnie na szczytach afrykańskich czy azjatyckich. No i to błąd. W tej rozmiarze, bo tam faktycznie Polska jako kraj, który nie ma ani tradycji kolonialnej, ani nie ma właśnie różnych takich obciążeń, jest krajem pożądanym. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. Teraz, co nas zaskakiwało 34 lata temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Ireneusz Iwański z Olsztyna. Proszę Państwa, od kilkunastu dni mamy w Olsztynie kopalnię. Oto olsztyńskie przedsiębiorstwo produkcji kruszywa zmieniło nazwę na Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Czy jest to Wasz sposób, no nie wiem, na drugi etap reformy gospodarczej? To nie jest sposób na drugi etap reformy. Piotr Trętowski, zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych. Tu chodzi o dostosowanie nazwy do rzeczy, którą rzeczywiście wykonujemy. To znaczy kopiemy w naszych kopalniach i przerabiamy ten urobek, który żeśmy wykopali. Tak więc można mówić o tym, że na Warmii i Mazurach są górnicy. Tak, można o tym mówić. Czy tylko dlatego, że zmieniliście nazwę na olsztyńskie kopalnie? Nie, dlatego, że rzeczywiście my kopiemy surowiec, który znajduje się w ziemi, w kopalniach. Proszę pana, czy zmiana nazwy w jakiś sposób pomogła przedsiębiorstwu? Jeśli tak, to w czym? Na razie sama zmiana nazwy nic nam nie pomaga. Natomiast dostosowaliśmy się do nazw i innych przedsiębiorstw wykonujących tą samą pracę, co my, jak również i zrzeszenie, do którego należymy, również w nazwie swojej posiada kopalnię. Dlatego, żeby nomenklaturę ujednolicić w całej branży, i również i my przyjęliśmy nazwę na Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Rozumiem, to znacznie poważniej brzmi niż Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa. No, bardziej odzwierciedla stan faktyczny, jaki wykonujemy. A może dzięki tej nowej nazwie macie, no na przykład, nie wiem, kartę górnika? No, na razie nie mamy karty górnika. Jest karta skalnika. No wiemy, że wokół tej karty w tej chwili jest dużo szumu, dużo spraw. Może przyszłościowo korzystnie będzie w tej karcie uczestniczyć, ale to pożyjemy, zobaczymy. Wynik ekonomiczny w sumie, można powiedzieć, mamy dobre. Nie mamy nadmiernego zysku, bo zaledwie u nas mieścimy się w granicach 10%, także to jest zysk chyba raczej za niski w stosunku do potrzeb rozwoju, do rozwoju przedsiębiorstwa. Pan dyrektor naczelny, który dzisiaj nie rozmawia z nami z racji przeziębienia, podpowiada, że chodzi także o wartość sprzedaży. O wartość sprzedaży, tak. Więc wartość sprzedaży przedsiębiorstwo zamyka w skali roku 1 350 000 000 zł. Słowem, stać Was chyba na zmianę nazwy. No bo to też kosztuje. Też kosztuje. Oczywiście, że nas stać na to. Proszę pana, decyzję o zmianie nazwy przedsiębiorstwa mogła podjąć tylko Rada Pracownicza. Czy była dyskusja na posiedzeniu Rady? Była dyskusja i wszyscy członkowie również dochodzili do wniosku, że powinniśmy się nazywać właśnie kopalniami, a nie produkcją kruszywa. Czyli także nazwa jest ważna? Nazwa jest ważna. Dla samego zawodu naszych pracowników. Czy pan już osobiście czuje się nieco lepiej pracując jako zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych kopalni, a nie przedsiębiorstwa? Uważam, że to lepiej brzmi. Takich zmian było sporo, pani profesor. No zmian było sporo. Ja jestem akurat przeciwna tak częstym zmianom nazw. Bardzo często jest tak, że jak firma nie osiąga należytych wyników, czy firma to zmienia nazwę. I tutaj no niedawno w Polsce jedna z firm badawczych, nie podam nazwy, nazywała się inaczej, zmieniła nazwę, ale pod starą nazwą się skompromitowała jako firma badawcza. Teraz też już ma na koncie kompromitujące projekty i pewnie nie wykluczam, że będzie chciała zmienić nazwę. Zmiana nazwy bywa często ucieczką od problemu. Tutaj też pojawiło się to, co rani moją belferską duszę. Mianowicie pan dyrektor mówi o 10% zysku. Ja nic z tego nie rozumiem. Nie wiem, 10% i mówi w dodatku, że to jest mało. No dzisiaj, jeżeli to byłby zysk w stosunku do przychodów, to dzisiaj niejedno przedsiębiorstwo nie ma takiego zysku i cieszyłoby się z takiej dwucyfrowej rentowności. Ale ja kompletnie nie wiem, o jaki zysk tutaj chodzi i co pan dyrektor miał na myśli. Można zauważyć, że mieliśmy większy rozmach i ambicje w czasach minionych, kiedy właśnie 10% zysk nie wystarczał do zaspokajania rozwoju inwestycji, ale warto zauważyć, że w Ameryce znajdują się detektywi, którzy szukają firm pod starymi nazwami, bo się okazuje, że te emisje papierów wartościowych sprzed kilkudziesięciu lat nadal są aktualne i kwestia ustalenia, czy dzisiejsza IBM nie figurował jako inna firma albo nie miał innych korzeni, stąd jest to też, ta nazwa może mieć wartość. Proszę Państwa, nie budowaliśmy tak wiele od czasów Gierka, a mimo to mieszkań cały czas brakuje. Dlaczego? No to jest dość oczywiste. Po pierwsze, przez cały czas, przez cały okres transformacji, zresztą w starym systemie też tak było, utrzymuje się ogromny deficyt mieszkań. Mieszkań wciąż brakuje, ale to zawsze tak jest, że jak czegoś jest mało, to ceny rosną. Jest za mało, to ceny rosną. Ale tutaj byłoby... Bo mieszkań brakuje, a równocześnie niemało jest różnego rodzaju nieruchomości, które stoją niewykorzystane, pustostany i tak dalej. Więc to jest kwestia zarządzania tym potencjałem mieszkaniowym i polityki takiej, która by sprzyjała racjonalizacji. Tu Polska na przykład w odróżnieniu od Niemiec nie ma należytego systemu wynajmu mieszkań bezpiecznego dla ludzi i nie skazującego ich na jakieś niespodzianki zasadki. No zaraz, sporo się o tym mówi. No i to nieprzypadkowo my należymy do krajów o bardzo dużym udziale własności, a znacznie mniejszym w porównaniu z innymi krajami udziału mieszkań wynajmowanych w całym rynku. To jest, to wymaga zmiany, to wymaga, ponieważ wiadomo jest rzeczą, że nie wszystkich będzie stać na zakup mieszkania. Jeżeli one drożeją, to tym bardziej ta bariera popytu dla niektórych grup dochodowych jest istotna i dlatego tak ważne jest zapewnienie określonego, bezpiecznego systemu wynajmu mieszkań. Ale zauważmy, że mieszkania między innymi drożeją dlatego, że stały się podstawowym produktem inwestycyjnym naszego społeczeństwa, które no nie ma co zrobić z oszczędnościami. Nie tak dawno największy bank w Polsce, PKO BP, zmniejszył oprocentowanie lokat już poniżej poziomu inflacji, czyli no, pieniądze trzymane w bankach można potraktować tylko jako pieniądze depozytowe, a nic na tym nie zyskujemy, tylko tracimy. Alternatywą są różnego rodzaju atrakcyjne piramidy, oczywiście atrakcyjne w cudzysłowie i do pewnego czasu, gdzie Polacy tracą dziesiątki miliardów złotych. Czyli z tymi oszczędnościami Polacy ruszyli po jedną rzecz, która wydaje się dla nich pewna i bezpieczna, czyli mieszkania. W roku 2018 połowa transakcji na rynku mieszkaniowym była zawierana za gotówkę, a nie za kredyty, czyli widać, ile mamy w bieliźniarkach pieniędzy. Ale wczoraj z panią profesor uczestniczyliśmy w Kancelarii Prezydenta w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, gdzie mówiliśmy o publicznym liście zastawnym jako takim właśnie instrumencie do długoterminowego oszczędzania i lokowania oszczędności polskich obywateli, które mogły być zamieniane też na inne w Polsce inwestycje, w tym infrastrukturalne, żeby dać naszym obywatelom taki instrument do oszczędzania, niekoniecznie tylko właśnie do lokowania w nieruchomości, które pamiętajmy, że mamy do czynienia też z pewnym cyklem koniunkturalnym i spekulacyjnym. W pewnym momencie wartość tych mieszkań może się okazać zupełnie inna niż dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z rosnącą ich cenami. Przypomnę, że o tym liście tutaj też pan mówił niejednokrotnie. Właśnie, bo to jest niespekulacyjny papier wartościowy, który zapewnia też długoterminowe finansowanie też między innymi mieszkań. Warto zauważyć, że z listu zastawnego są sfinansowane wodociągi warszawskie czy Golden Gate w San Francisco. Jest to najbezpieczniejszy papier wartościowy, który oparł się wszystkim kryzysom, jakie miały miejsce w ostatnich 200 latach. może budowlańcy wezmą udział w konkursie, którego program trzeci został patronem, mianowicie konkursu promującego docenianie pracowników i kulturę dziękowania za dobrze wykonaną pracę. Konkurs organizuje BCC, zrzeszający pracodawców. Gabriela Darmetko. Nie jest tak, że się idzie na siłę do pracy. Ja po prostu idę do tej pracy, bo to lubię. Robić, co robię. Czym się zajmuję? Jestem menadżerem na oddziale uboju, drobiu, kurcząt i pracuję od 1978 roku. Pani Elżbieta Orłowska została pracownikiem roku 2018 w kategorii długodystansowiec. Pomyślałam sobie, ja nie lubię takich wystąpień, takich gdzieś pokazywać się. Lubię być w cieniu, lubię robić to, co robię, lubię uczyć tych ludzi, ale nie gdzieś tam występować. Natomiast po zastanowieniu się, po kolejnym telefonie, bo akurat byłam na wakacjach, pomyślałam sobie, coś mnie w sercu łaskocze. No to jest chyba fajne, bo chyba każdy lubi, jak się go promuje, czy jak się go chwali, czy jak dostaje nagrody jakieś. Natomiast później przy samym tym wręczeniu, przy samym byciu na tej uroczystości, to jest bardzo fajne i naprawdę bardzo dziękuję zarządowi, dyrektorowi zakładów drobiarskich, że akurat wybrali mnie, ponieważ tam jest u nas bardzo dużo takich osób. Jednak mnie się to trafiło i jestem z tego bardzo dumna, bardzo zadowolona. Pierwszy raz przystąpiliśmy do tego konkursu, ale widzieliśmy, że mamy duże szanse. Randa Ombach, menadżer społecznej odpowiedzialności biznesu i prezes fundacji Super Drób Uskrzydlamy. Dlatego, że nasza firma 26-lecie obchodzi, ale ona jest, że tak powiem, kontynuacją innej firmy o podobnym profilu, więc wiedzieliśmy, że te osoby, które u nas pracują w tej chwili, już mają ze sobą 40-paroletnie doświadczenie tego typu pracy. W związku z tym na polskim rynku oczywiście są tacy pracownicy, ale jednak jest spora rotacja i takich osób jak na przykład pani Ela tak bardzo wielu nie ma. Więc liczyliśmy na to, że mamy duże szanse, żeby wygrać właśnie z taką osobą jak pani Ela. Byłam tak szczęśliwa, że nie wiem, może nie potrafię tego ująć, powiedzieć, ale to, co czułam, to było naprawdę coś super. Ja rzeczywiście z wieloma osobami rozmawiam i pracownicy często mówią, że brakuje im pochwał ze strony szefów, że to nic nie kosztuje, a bardzo jest takim paliwem na ten dzień czy na jakiś tam czas, kiedy człowiek jest zaangażowany w coś, widzi, że odnosi efekt, a ze strony pracodawcy czy ze strony szefa nie ma żadnego feedbacku i to jest demotywujące bardzo. A rzeczywiście pochwała nic nie kosztuje, a buduje ciepłe relacje i jakby pokazuje, że warto się starać. Więc wydaje mi się, że to jest najprostsze, najtańsze narzędzie dobrej współpracy i motywowania pracowników. Powinno być jak najczęściej wykorzystywane. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście w naszej mentalności, nawet nie wiem czy nie polskiej, takie bym stwierdzenie zaryzykowała, że rzeczywiście jest tak, jak pracownik jak pracuje dobrze, to tak ma pracować, a dopiero jak coś mu się nie uda, to wtedy szef go karci. Natomiast to według mnie wywołuje wręcz przeciwny efekt jakiejś takiej bojaźni, często pracownicy się wtedy nie przyznają do błędów, bo się boją jakiejś krytyki. To powinno być zdecydowanie równoważone, ale wydaje mi się, że tych pochwał powinno być więcej, bo ludzie jednak poświęcają kawał swojego życia, żeby wykonywać pracę, więc powinni być za to wynagradzani, nie tylko finansowo. Natomiast takie pochwały są bardzo budujące. Czasami naprawdę wystarczy słowo dziękuję, albo zrobiłeś kawał dobrej roboty, albo nie wiem, bardzo dobrze to zrobiłeś, mało kto zrobiłby to tak dobrze jak ty, to jest jedno zdanie, a może naprawdę uskrzydlić człowieka. Wszyscy gratulowali, dziękowali, ciągle przychodziły maile, ciągle ktoś mnie spotykał, nawet po miesiącu, po dwóch. Pani Elu, gratuluję, jeszcze pani nie widziałem od tamtej pory, więc jak mnie spotykali, jak ja wychodziłam do pracy, czy przyszłam do pracy, więc wszyscy jeszcze po kilku miesiącach mi gratulowali. Byłam bardzo szczęśliwa i bardzo zadowolona jest, bo to naprawdę cieszy. Panie Andrzeju, pamięta pan te gabloty z przodownikami pracy w zakładach pracy? Gabloty, i które zostały też uwiecznione w filmach chociażby Wajdy Człowiek z Marlboro, kiedy wiszą wielkie plakaty tych przodowników pracy. Przy czym wtedy też nagradzano przodowników pracy, a to talonem na motor, a to innymi dobrami, które były reglamentowane. Nagradzanie jest takim elementem, wydaje się, oczywistym. W Ameryce co roku gorzeje taka dyskusja na temat wynagradzania swoich fryzjerów, którzy na koniec roku dostają bardzo dużo prezentów od swoich właśnie zadowolonych klientów. Także a w normalnych firmach to jest kwestia różnych planów opcyjnych, bo jak popatrzymy nawet na w Polsce, co prawda tylko kadrę najwyższą, to ma tyle opcji w kontraktach, że z tych opcji ma znacznie więcej niż tej podstawowego wynagrodzenia, które często jest też objęte ustawą kominową. Natomiast warto zauważyć, że to pracownicy w dużej mierze tacy skromni i cisi, jak tutaj bohaterzy naszego felietonu, stanowią i o sile firmy i o jej rozwoju. Także dostrzeganie takich właśnie osób szybciej niż zrobi to konkurencja, która właśnie chce pozyskać takie osoby do siebie, no i jest tym elementem, który coraz bardziej jest oczywisty w każdej firmie. W każdym razie ja jestem za. Pani profesor, no, oczywiście tak. Wiele firm robi to coraz lepiej. Tu chodzi o inkluzję, takie włączanie pracowników do tego, co się w przedsiębiorstwie dzieje. I istotne jest, żeby istotna jest wiedza pracownika na temat tego, jak on wpływa na całość wyników. Są ku temu świetne okazje, żeby nawiązać relacje z pracownikami. W wielu firmach jednak te relacje są bardzo sformalizowane i sztywne. Ja wczoraj byłam na takim wspaniałym koncercie, który zorganizował KGHM i byli tam i pracownicy, i współpracownicy, i ta część artystyczna dała pracownikom możliwość poznania zupełnie zespołu mało znanego i młodych talentów, ale też skrzypka, który osiąga, uzyskuje wielkie światowe nagrody. I także ta część nieformalna jest ważna, bo można z pracownikami bardzo w luźnym tonie porozmawiać i wiele się dowiedzieć po to, żeby to wykorzystać w usprawnianiu zarządzania. Teraz kolejny odcinek naszej szkółki giełdowej. Akcja Giełda. Informujemy o giełdzie i uczymy inwestować. W każdy piątek przed 10:00 Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. W studiu Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry. W gazecie Giełdy Parkiet znalazłem taki tytuł: na świcie hossa, a w Polsce rośnie nadzieja na nią. Skorzystam z okazji i zapytam w imieniu początkujących inwestorów. Jak dobrze wybrać moment, by wejść na rynek i kupić akcje? To ja dość przekornie odpowiem, że jeżeli zwłaszcza jest się początkującym inwestorem, to tak naprawdę nie należy właśnie polować na te przysłowiowe górki i dołki, czyli te momenty, kiedy najlepiej wejść lub wyjść, bo jest to bardzo trudna sztuka i to nawet ludziom, którzy profesjonalnie zajmują się giełdą, jest ciężko te momenty uchwycić, więc jeżeli ktoś jest początkującym, to zachęcałbym do tak naprawdę stałej obecności na giełdzie. Oczywiście raz może być to większe zaangażowanie, raz mniejsze, ale zdecydowanie zachęcałbym do tego, żeby być jednak, co pokazuje chociażby zeszły rok, bo jak popatrzymy po 2019, to patrząc po indeksach, to rynek nie był w najlepszej formie, tak? No WIG20 spadł, spółki średnie mniej więcej w okolicy zera, a spółki małe trochę urosły, ale na poszczególnych spółkach, również tych dywidendowych, które płacą dość wysokie dywidendy, można było naprawdę ładnie zarobić, w związku z czym perspektywa indeksu to jedna, a perspektywa konkretnych spółek to trochę co innego. Czy teraz jest dobry moment, by pojawić się na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, by kupić akcję, czy przed nami hossa? Zgodnie z tym, co przed chwilką powiedziałem, uważam, że jak najbardziej tak. Wydaje mi się, że ten rok jest szansa, że będzie całkiem dobry dla naszych krajowych spółek. Tutaj oczywiście zwróciłbym uwagę przede wszystkim na spółki średnie. Od początku roku tak naprawdę, jak popatrzymy na zachowanie poszczególnych segmentów, no to WIG20 jest gdzieś w okolicy zera, MWIG urósł powiedzmy 3%, no spółki małe ze zwigu 80 urosły niecałe 6%, czyli widać jakby jak to jest rozłożone w tej chwili i faktycznie wydaje się, że ten rok może być takim rokiem, który wyraźnie będzie się różnił od tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 2-3 lata. Tutaj parę czynników takich fundamentalnych, no wydaje się, że będzie nam po prostu sprzyjało. Właśnie, bo jak zerkamy na ten stan gry na warszawskim rynku na teraz, to od początku stycznia ponad 80 spółek podrożało ponad 10% i to jest po pierwsze imponujący wzrost, po drugie skala spora. Tak, dokładnie. No to pokazuje, że drożeje nie jakaś jedna, dwie, trzy spółki, tylko drożeje generalnie cały rynek, chociaż oczywiście wśród tych 80 spółek drożejących są głównie spółki małe i średnie, tak? To tutaj trzeba sobie to jasno powiedzieć. No i wracam do tego, że zwłaszcza jeżeli jesteśmy takim początkującym inwestorem, no to polecałbym szukać takich spółek, które też są spółkami dywidendowymi, bo to z reguły, oczywiście nie zawsze, ale z reguły jest jednak nieco bezpieczniejsze. Te spółki dzielą się zyskiem, czyli oprócz tego, że możemy zyskać na wzroście wartości, no to też powiedzmy raz do roku wpłyną nam jakieś środki z tytułu właśnie dywidendy. Akcja Giełda. Giełdowy radar, spoglądamy w przyszłość. Jakie informacje będą liczyły się w przyszłym tygodniu, na co warto zwrócić uwagę? Z krajowego rynku to w zasadzie nie będzie jakichś takich bardzo istotnych informacji. Ja bym tutaj akurat zwrócił uwagę bardziej na rynki zagraniczne, w szczególności na rynek amerykański, bo pamiętajmy o tym, że w Stanach jesteśmy już w trakcie sezonu wynikowego, czyli spółki publikują wyniki za czwarty kwartał 2019 roku i w przyszłym tygodniu czekają nas wyniki kilku spółek z tak zwanej grupy FANG, czyli takich spółek technologicznych, które to spółki przez ostatnie lata ciągną tak naprawdę rynek amerykański. W zależności od tego, co one pokażą, no to też zachowanie indeksów amerykańskich, a w konsekwencji być może pozostałych krajów też będzie miało na to wpływ. Zawiłości parkietu tłumaczył Emil Łobodziński, ekspert biura maklerskiego PKO BP. Kolejne wydanie giełdowego cyklu w piątek za tydzień. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Akcja Giełda. Proszę Państwa, rząd chce wprowadzić podatek od napojów słodzonych. Czym to grozi? Na pewno nie podoba się to producentom, ale to jest ważna kwestia, ponieważ pęd producentów do tego, żeby coraz bardziej osładzać nam życie jest tak duży, że to zagraża po prostu zdrowiu i mi się akurat ta koncepcja podoba. Jeżeli celem rządu jest przeznaczanie pieniędzy z tego podatku na edukację w szkołach, aby mniej spożywać napojów gazowanych, to edukację można rozpocząć już teraz. Nie trzeba czekać na wprowadzenie podatku, aby przeprowadzać w ogóle edukację dotyczącą zdrowego i żywienia i życia i zachowań mniej hazardowych, a poza tym w innych krajach najzwyczajniej pewne ryzykowne zachowania zdrowotne są nieubezpieczane i wtedy ponosimy konsekwencje swojego hazardowego zachowania i życia. Także natomiast póki nadal jest publiczna służba zdrowia, która finansuje wszystkie hazardowe zachowania, to jesteśmy z tego tytułu, że tak powiem, zwolnieni z odpowiedzialności za własne życie. Żaden podatek tego nie zmieni. Ale odpowiedzialność nie może być przełożona wyłącznie na konsumenta. Muszą odpowiedzialność ponosić też producenci. Dziękuję bardzo. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, profesor Elżbieta Mączyńska, Andrzej Sadowski. Dziękuję. I Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Święta bez granic 2019. Akcję zwieńczył, choć jeszcze nie zamknął, koncert noworoczny w Trójce. Wystąpiła Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy z solistką Joanną Moskowicz. W programie utwory z repertuaru m.in. Wojciecha Kilara, Johanna Straussa, Franciszka Lechera, także z repertuaru Wojciecha Kalety, bo przecież nasz Karp w tle.